I'll show you some objects, then please do what I ask. Pokażę pewne przedmioty i trzeba wykonać moje polecenia. Pokażę pewne przedmioty i trzeba wykonać moje polecenia. Please take this. Prenez. Proszę wziąć. Proszę wziąć. Please give me the glasses. Proszę mi dać okulary. Proszę mi dać okulary. Please put the pencil on the envelope. Proszę położyć ołówek na kopercie. Proszę położyć ołówek na kopercie. Please turn the glass over and pick up the scissors. Proszę odwrócić szklankę, a potem wziąć nożyczki. Proszę odwrócić szklankę, a potem wziąć nożyczki.